Slăvirea Domnului peste voi toți, cu alăsătar să stă iubirii Doamne întotdeauna cu oșporurea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejde noastră, slavă ție! Ce premânt de astin a primit și de a Hristos pentru noastră mântuirii Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile precurate Maicii sale, a Sfinților și întru totul lăudaților apostoli, a celui dintr-o Sfinți Părintele nostru Ioan, gură de arul Patriarhul Sari Gradului și pentru lor tuturor Sfinților, să ne miluiască, să mântuiască pe noi, cum vârși de oameni iubitori. Cu darul Dumnezeu ne vedem, suntem din nou împreună la acest mare praznic al intrării Mântuitorului în Ierusalim, care se cheamă Floride, după limbajul nostru popular. Această mare sărbătoare pe care Mântuitorul a sfințit-o în numele Său pentru marea Lui milostivirii care o a avut asupra omenirii, are însemnătatea bunătății Lui desăvârșite și prin ea se arată și răutatea cea mare a oamenilor. Ați auzit pe Sfântul Ioan Evanghelistul cum mărturisește, s-a dus Mântuitorul la Simon, fariseu, și a stat la masă unde era și Marta și Maria, surorile Sfântului Lazar, care a fost înviat a patra zi din morți, și ceilalți care veniseră ca să-L vadă nu numai pe Mântuitorul, ci și pe Lazar, pentru că au zis că El a făcut acea mare minune. În loc să se bucuri oamenii de atunci pentru acele fapte minunate pe care nu le făcuse nimeni până atunci, i-au umplut minunile Mântuitorului, în loc să-i umplă de bucurie, i-au umplut de zavistii, i-au umplut de egoism și răutate. Și pentru asta ați auzit ce spune Evanghelistul, că căutau nu numai pe Mântuitorul să-L piardă, ci și pe Lazar. Căutau să-L ucidă și pe Lazar, care îl înviasă Mântuitorul din morți. De ce oare credeți lucrul ăsta, iubiți credincioși? Ca să ascundă minunile. Dar oare o minune de asta când se face și într-un oraș cum era și Ierusalimul, vizitat de toate neamurile pământului și atunci, ca și acum, putea oare să ascundă acea mare minune făcută de Mântuitorul? Pentru că nu s-a făcut minunea în întuneric, noaptea, s-a făcut la lumina zilei. Și erau mulți de față atunci, chiar când Mântuitorul încă nu ajunsese la casa Martei și a Mariei în Betania. Și au spus cei care erau și o mângâiau pe Maria și pe Marta, care plângeau pentru moartea fratelui lor: oare nu putea acesta care a vindecat ochiul acelui orb din naștere să facă ca acesta să nu moară? Și atunci s-au dus amândouă surorile și au căzut înaintea Mântuitorului și au spus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele nostru. Ce a spus Mântuitorul prima dată Marie și după asta Marti? Înviava fratele tău. Spune Marta: știu că va învia la învierea cea de opții. Zice Domnul: eu sunt învierea și viața. Cine crede într-o mine, de va și muri, viu va fi. Deci Mântuitorul a spus că El este învierea și viața. Și văzând că se adună lumea, că s-a adunat lumea, atunci au întrebat unde L-a spus pe dânsul. S-au mers la mormântul lui Lazar care distanța de la Ierusalim până în Betania, până la locul unde a fost mormânt și este mormântul lui Lazar, sunt 5 km. Și au venit foarte multă lume și din Ierusalim și din satele din prejur. Și atunci a mers cu Mântuitorul toată lumea și l-a strigat pe Lazar, cum strigăm noi pe cineva care doarme, Lazare, vino afară! S-a ieșit mortul, spune Gurul de Aur, dar tălmăcind Sfânta Dumnezească Evanghelie, înfășurate fiindu-i mâinile și picioarele. Deci, pe lângă minunea învierii, a ieșit mortul înfășurat în fășii. Pentru că obiceiul legii vechi era să-l înfășoare cu pânză și cu aromate, cei care erau mai bogați, și în felul acela să-l pui în mormânt. Deci el a ieșit legate fiindu-i și mâinile și picioarele. Și a ieșit din mormânt, cum spune înțeleptul, ca un vultur. A ieșit din mormânt. Și pentru acea mare minune, în loc să mulțumească lui Dumnezeu, atunci pe moment toți au mulțumit și au lăudat pe Dumnezeu că niciodată n-au văzut așa de înfricoșate minuni. Dar după asta farisei, cărturarii, cei care diriguiau atunci destinile oamenilor din Ierusalim sau din Israel, n-au vrut să creadă. Nu putea nici să acopere minunea. Soluția cea mai potrivită au socotit că este să-l ucidă și pe Mântuitorul și pe Lazar, că prin Lazar credeau foarte mult în Mântuitorul. Deci iată răsplata pentru facerea de bine și pentru acea minune mare lucrată de Mântuitor atunci în mijlocul oamenilor. Credeți dumneavoastră că dacă acum s-ar face acele minuni, ar crede toți în Mântuitorul? Ar veni toți la dreapta credință? N-ar veni toți iubiți credincioși. Ori ar spune că a fost moarte clinică, ori spune că au fost făcute cu vrăj. Deci imediat se găsește un motiv din partea celor care nu cred sau din partea zavistnicilor. Pentru că archierei legii vechi, cărturare și ceilalți înțelepți ai timpului au cunoscut că este Mântuitorul, dar din răutate n-au vrut să creadă. Și mărturisește această rea credința lor, au crezut că El este, dar din răutate nu L-au primit, acel preot care a vrut să răstoarne sicriul Maicii Domnului la mormântare, de la adormirea Maicii Domnului. După ce Sfântul Apostol Petru i-a vindecat mâinile după ce au fost tăiate de către Sfântul Înger, a mărturisit în fața tuturor și a spus, noi am crezut că El este, dar n-am vrut să credem. Din răutate și din zaviste n-am vrut să-L recunoaștem. Dar știam că El este, că nimeni nu putea să facă asemenea minuni fără ca să fie cu darul lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu sau însuși Fiul lui Dumnezeu, cum a fost Mântuitorul. Și-au adus ca să întărească cele spuse de dânsul dovezi din în toată Sfânta Scriptură. Și-au rămas, spune că uimiți și toți Sfinții Apostoli de toate mărturiile care le-au adus Antonii preotul după ce a fost vindecat și a crezut, sigur că a crezut și El în Mântuitorul. Deci iată că aceste minuni făcute de Mântuitorul nu făcea ca să îi întoarcă pe dânsii. Și pentru ce credeți? Inima lor era pământ călcat de oameni. Era piatră, era nisip și petriș, unde nu putea să prindă cuvântul lui Dumnezeu. Nu erau decât oameni care urmăreau numai cele ale pământului. Numai viața de pe pământ, prosperitatea trupească, bunăstarea și celelalte care sunt trupești și nu sunt duhovnicești. Și pentru asta nici nu a putut ca ochii lor, cum spune Isaia prorocul. Cu ochii lor au văzut și n-au înțeles. Deci minunile cele mari s-au făcut de Mântuitor în fața lor și n-au vrut să creadă. Iată, iubiții mei, ce poate necredința sau, mai bine spus, lenevirea omului. Așa spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Se numește lenevirea minții. N-a vrut să pui mintea la contribuții, să strânească cele cinci simțiri și să le pună în lucrare, pentru că acestea sunt un dar al lui Dumnezeu, care dacă sunt puse în lucrare, Dumnezeu vine cu darul și desăvârșește neputința omenească. N-a vrut să-și pui în lucrare darul lui Dumnezeu pe care l-au primit. Și pentru asta au rămas în întuneric. Spune Mântuitorul, zice, la Isaia a venit, și ai săi pe dânsul nu l-au cunoscut. Au cunoscut asinuieslea Domnului Său și Israel nu m-a cunoscut pe mine. Deci nu l-au cunoscut din răutate și din zavistii. Și din aceste minuni pe care le-a făcut, înainte de patima cea de bunăvoie Mântuitorul, să cunoaște în vederat lucrarea cea zavisnică a cărturarilor și a fariseilor. Poporul discredincios a crezut, dar numai după 5 zile, pentru că urmează săptămâna patimilor și vinerea cea mare, când incitați fiind de cărturari și de farisei, poporul striga ial, ial și răstignește. Deci iată cât a durat acea slăvită intrare a Domnului în Ierusalim. Deci după ce a făcut Mântuitorul minunea mare cu învierea lui Lazar, după 6 zile s-a urcat în Ierusalim. 6 zile era duminica de astăzi. Și atunci l-au primit tot poporul cu ostanale, după cum spune evanghelistul, și cu stâlpări de finic, care această cinste deosebită nu se făcea decât unor împărați biruitori. Deci Mântuitorului s-a făcut această cinste care se cuvenea din partea oamenilor pentru marea minunii pe care a făcut-o cu învierea lui Lazar. Se întrebă o popoare, cine este acesta? Ce este marele proroc din Nazaret? Și toată lumea știa cine este, pentru că așa era supranumit Iisus Nazarineanu, pentru că era din orașul Nazaret. Pentru asta și Dumnezeu a făcut minunile, ca și după cum spune prorocul David, ca să biruiești atunci când vei judeca tu, ca atunci când va veni Dumnezeu la judecată, să n-avem de răspuns absolut nimic, niciun cuvânt de împotrivire lui Dumnezeu, ca cele de care aveam nevoie pentru mântuire, să ne le pună la dispoziție, toate ni le-a pus, deci noi să nu avem răspuns că n-am primit acele daruri de la Dumnezeu sau acele cărări de mântuire pe care puteam merge pe ele fără să greșim. Deci toate acestea Dumnezeu ni le-au dăruit în dar numai pentru bunătatea Lui. Dar iată că răutatea omenească a covârșit toată bunătățile lui Dumnezeu și nu l-a primit. Și răsplata care a fost, fiți credincioși? Răsplata a fost urcarea pe cruci. Bunătatea lui Dumnezeu s-a arătat desăvârșită atunci când a fost urcat pe cruci și s-a rugat Mântuitorul Părintelui Său, Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Deci atunci s-a rugat Mântuitorul pe Sfânta Cruce să le ierte Dumnezeu păcatele că nu știu ce fac. Dacă noi, iubiți credincioși, ajungem în starea acelor doi tălcari care au fost pe cruce lângă Mântuitorul, vedeți, doi tălcari pentru aceleași păcate, pentru crime, pentru prea curvii și curvii și ucideri și pentru celelalte toate păcatele cele mari care le-au făcut, au fost condamnați la moarte să moară împreună cu Mântuitorul. În aceeași osândă au fost, unul au primit mântuirea și unul au primit osândirea. Care a fost acel lucru? Judecata minții în momentul respectiv. Unul, în loc să își vadă de păcatele lui și de durerele lui, a început să-l mustre pe Mântuitorul. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce și ne coboară și pe noi. Auzind această defăimare, tălcarul din dreapta Mântuitorului l-a mostrat pe cel din stânga și spune, nu te temi tu de Dumnezeu, că în aceeași osândă suntem noi. Noi pentru păcatele noastre pătimim, iar acesta niciun rău n-a făcut. Și atunci s-a adresat Mântuitorul și a spus, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăție ta. Asta a fost, dacă a durat această discuție, 2-3 minute. Ce răspunde Mântuitorul? Amin, zic ție, astăzi cu mine vei fi în rai. Iată, fiți credincioși, mântuirea unuia și pierzarea altuia. În 3-4 minute. Dar acolo a lucrat judecata minții omului și răutatea omului. Acel tălcar a fost, pe lângă faptele cele păcătoase care le-a făcut, a fost și necredincios. Se întâmplă oameni să facă păcate, dar totuși să se teamă de Dumnezeu să-și revină. Dar sunt oameni care fac păcate crezând că dacă fac păcate își face o datorie. Sau așa trebuie să facă, să se încadreze în legile lui. Pe când tălcarul, cel care a fost de-a dreapta Mântuitorului, n-a judecat. A judecat că pătimește cu adevărat pentru păcatele lui, dar s-a rugat Mântuitorul ca să-i ierte păcatele și să-l pomenească când va veni împărăția lui. Și iată când în aceeași secundă Mântuitorul i-a promis raiul Și după ce a murit, primul care a intrat în rai după izgonirea lui Adam a fost tâlharul cu crucea în spate. Și spun Sfinții Părinți că Hierovimul care păzea raiul, când a văzut pe tâlhar că vine cu crucea în spate, s-a ferit, a dat cale liberă și a intrat tâlharul în mijlocul raiului, acolo de unde căzuse Adam. Iată minunea cea mare pe care a lucrat-o Mântuitorul chiar pe Sfânta Cruce. Mântuirea tâlharului și osândirea celui necredincios. Dar nu l-a osândit Mântuitorul, pentru că nu i-a zis nicio vorbă rea Mântuitorul. S-a osândit însuși pe sine prin acea defăimare care a adresat-o Mântuitorului, că dacă este Fiul lui Dumnezeu să se coboare de pe cruce, să se coboare și pe dânsul. La fel și noi, vii credincioși păcători, suntem cu toții înaintea lui Dumnezeu. Să avem mintea tâlharului din dreapta Mântuitorului. Să ne recunoaștem păcatele, să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-L lăudăm că El a pătimit pentru păcatele noastre și niciun rău n-a făcut și să ne rugăm Lui de iertare, nu cumva, Doamne ferește, să facem ca tâlharul din stânga, care a defăimat patima Mântuitorului și s-a despărțit de dânsul în veșnicie. Deci, pentru că astăzi este la Mănăstirea Adormirii Maicii Domnului în București și Cramul 2, acest mare praznic al intrării Domnului în Ierusalim. Și este frumos că este înaintea Sfintelor Patim și înaintea Sfintelor Paști. Este așa de mare sărbătoare și așa de frumoasă sărbătoare, care e și dezlegare la Pești, deci Mântuitorul a binecuvântat această zi sfântă a intrării Lui în Ierusalim, ca noi să ne aducem aminte de acele fapte minunate pe care le-a făcut pentru mântuirea creștinilor, pentru mântuirea întregii omenii, dar a celor care au crezut în El ca și tâlharul din dreapta Lui. Pentru asta, iubiți credincioși, aceste minunate zile să ne fie ca o oază de odihnă, de unde pe drumul cel lung al postului care a fost și a necazurilor vieții pe care le avem, să ne odihnim în această zi prin binecuvântarea lui Dumnezeu, prin hrana cea duhovnicească prima dată, stupa asta și prin hrana cea trupească. Dar cea mai mare asta, după cum a spus Mântuitorul, că nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot graiul care iese din gura lui Dumnezeu. Deci hrana cea adevărată și cea dumnezeiască este împărtășirea cu Sfintele și Dumnezeieștele taine și rugăciunile și celelalte fapte bune care aduc viață omului, care aduc viața cea sufletească, care păstrează sufletul viu tot timpul și îl trezește atunci când diavolul vine și ne ispitește cu anumite păcate să le facem. Rugăciunea și celelalte fapte bune ne trezesc și ne țin așa exact ca soldatul care stă de pază, care stă de gardă să nu vină dușmanul, așa stă sufletul treaz ca nu cumva veni diavolul să ne înșale pe noi cu ceva. Vedeți că zilele, cum spune prorocul, zilele sunt grele. Vedeți necazurile care sunt la vecinii noștri, în Iugoslavia, războiul. Zădarnic strigăm noi să se retragă, să nu mai bombardeze sau să facă alte lucruri bune. Răul când începe, merge până la capăt. Și nu putem noi, putem să strigăm cât vrem, că ei tot nu vor înceta. Problema se pune nu din ce motive, motivele să știu, poate o parte știu din dumneavoastră. Motivele sunt că sunt ortodoxi în primul rând. Chiar am auzit în trecere un comentariu făcut de unul din manifestanții de ieri din București. Și am rămas surprins de această declarație făcută. Zice, pentru că nu s-au supus ordinilor băncii mondiale, pentru asta au suportat acest bombardament. Deci li s-a impus să facă lucruri care nu puteau să le facă. Condiția care le-au pus-o în Kosovo era o condiție care nu putea să o primească. Și știau precis că nu pot primi. Și pentru asta au și făcut acel lucru ca să ajungă să-i bombardezi. Nu pentru altceva, pentru că sunt ortodoxi în primul rând. O altă declarație a lui Gelu Voican spune că ceea ce li s-a impus lor și n-au putut să primească, ne pot impune mâine și nouă. Și dacă o spune unul din aparatul de stat sau în Italia lui, e clar că sunt lucruri care se lucrează pentru desfințarea ortodoxiei. a granițelor în primul rând și după asta a credinței. Și zicea cel cu declarația de ieri că aici este o împotrivire a noii ordini mondiale care trebuie să se instituie în lume. Și în primul rând trebuie anihilată Biserica Ortodoxă. Aici este gravitatea care planează asupra țării noastre, poate și asupra noastră. Altă metodă nu avem, altă scăpare nu avem decât rugăciunea către Maica Domnului, către Mântuitorul ca să ne acopere și să strigăm nu ca tâlharul cel rău, ca tâlharul cel bun din dreapta, ca Mântuitorul să se milostivească asupra noastră, să nu se întoarcă fața despre noi. Și Dumnezeu mai poate prelungi. Știți că lucrurile cele care sunt prorocite trebuie să se împlinească. Dorința noastră ar fi să nu fie în timpul nostru. Așa s-au rugat toți Sfinții Părinți. Pentru că acele zile vor fi foarte grele. Imaginați-vă numai exodul care se face din Kosovo în celelalte țări din jur. Cu câtă greutate se face și pe timpul ăsta că e destul de frig și acolo. Cu copiii și cu bătrâni și cu celelalte necazuri și cu foame care înconjoară din toate direcții. Gândiți-vă la ce necazuri s-au expus oamenii și să expun sau suntem în pericol să ne expunem cu toții. Deci trebuie rugăciunii viscredincioși, nu altceva. Armele niciodată n-au făcut pace și nu vor face pace armele. Dar dacă oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu, iată că vin armele ca să ne pedepsească cu foc, să ne pedepsească cu apă, cum știți bine, că și astăzi iarna a fost la noi inundații și alte necazuri. Deci iată că pentru păcatele omenirii Dumnezeu slobozește aceste necazuri mari care apar și le vedem cu ochii noștri. Dar să fim trezi, să nu fim nebăgători de seamă de aceste lucruri care le vedem că se întâmplă sub ochii noștri. Să ne facem datoria de creștini și mă bucur că sunteți într-un număr mare la biserică, că ați venit să ascultați Sfânta Dumnezească Liturghie, să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu, să vă reculegeți. Și trebuie un lucru, v-am mai spus și cu alte ocazii, nu trebuie atâta cărtirii, că nu avem cine trebuie. Să ne punem în postura celor care n-au nimic acum și au lăsat și casă și masă și tot absolut și au luat câteva lucruri în spate și au plecat cu dânsele. Gândiți-vă la aceste lucruri, va fi mult mai greu. Noi să-i mulțumim lui Dumnezeu, credeți dumneavoastră, că dacă am fi buni și am plăcea lui Dumnezeu, nu ne-ar dărui Dumnezeu toate bunătățile. Toate ni le-ar dărui Dumnezeu. Spune prorocul Isaia ca cei care fac voile mele, bunătățile pământului vor mânca. Iar de nu veți face poruncile mele, sabia vă va mânca pe voi. Deci e cuvântul prorocului din partea lui Dumnezeu. Deci dacă facem poruncile cele dumnezeiești, toate Dumnezeu ne le poate dărui. Să știți că nimeni nu este vinovat. Vinovat suntem cu toții că greșim înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne dă conducător după inima noastră, cum spune Mântuitorul. Vor primi conducător după inima lor. Dacă dorim numai cele pământești, nu putem, pentru că ne lepădăm de cele cerești și Dneuzeu își face milă cu noi. Neavând de ajuns cele pământești, să ne trezim la realitate. Oare din ce motiv nu avem noi? Fiindcă chiar în România, o țară așa de bogată, să ajungă oamenii să n-aibă ce să mănânce. Să ne punem întrebarea, de ce oare? Este imposibil cu o țară ca a noastră, după 50 de ani de pace, să n-aibă omul ce să mănânce în casa lui. Asta e numai bataia de la Dumnezeu este. Pentru că nu ne facem datoria de creștini așa cum suntem datori să facem. Mântuitorul spune către Sfinții Apostoli. Când veți face toate cele poruncite de mine, să spuneți că sunteți robi netrebnici. Că n-ați făcut decât ceea ce ați fost datori să faceți. Deci când am face toate poruncile cele Dumnezeu, și le avertizează și le spune, fără de mine nu puteți să faceți nimic. Degeaba ne hazardăm noi să facem. Sfântul Apostol Petru s-a ostenit cu ceilalți apostoli într-o noapte să prindă pește. Toată noaptea zice, m-am ostenit și n-am prins nimic. Dar Mântuitorul în zori a apărut pe mare și atunci s-a urcat în corabie și l-au cunoscut că el este. Și i-a dat poruncă Sfântul Apostol Petru, aruncă în partea dreaptă a corabiei și vei prinde pește. Zice, Doamne, toată noaptea m-am ostenit și n-am prins nimic, dar după cuvântul Tău voi arunca mreaja în partea dreaptă. Imediat a atras-o, dar nu putea să o tragă de mulțimea peștilor. S-a spăimântat Sfântul Apostol Petru și a spus, Doamne, ești la mine, că om păcătos sunt. S-a spăimântat de minunea mare care o făcuse. Deci ce trebuie să înțelegem? Să ascultăm de porunca Mântuitorului și să fie prezent Mântuitorul. Deci până când Mântuitorul n-a fost prezent, Apostolul s-a ostenit în zadar. Deși noi, nefiind Dumnezeu de față, nefiind omniprezent, nefiind în inima noastră, nefiind în casă sau în societatea în care trăim, nefiind Mântuitorul datorită păcatelor noastre, în zadar ne ostenim. Osteneala noastră este zadarnică. Pentru asta trebuie să fim treji tot timpul, nu cumva diavolul să ne amăgească cu cele pământești ca să pierdem cele cerești. Că zice Mântuitorul, de vei dobândi toată lumea și îți vei pierde sufletul. Ce vei da în schimb pentru suflet? Chiar dacă vei dobândi toată lumea. Nu vedeți dumneavoastră oameni care și-au pus la punct o situație materială, economică, anumite afaceri pe care le-au făcut. Cunosc eu persoane care au murit după ce au crezut că toate sunt puse la punct, s-a făcut casă cu etaj de sub magazin. N-avea încă 50 de ani. A făcut infarct la mașină și a murit pe drum. Asta s-a întâmplat în iarna asta care a trecut, înainte din nașterea Domnului. Deci după ce a crezut că toate le-a repus la punct, s-a sfârșit. Și cât s-au întâmplat, cât nu se întâmplă să pătimească același lucru. Deci iată că au dobândit oarecare lucru pe pământ, oarecare avere. Ce s-au folosit din ea? Deci pentru asta zice prorocul David, blestemat este cel ce își pune nădejdea în om. Deci nădejdea trebuie să fie numai la Dumnezeu, nu la oameni. Zice iarăși prorocul David, tot omul este mincinos. S-a spăimântat prorocul prin viziunea care a avut-o că tot omul este mincinos pe pământ. Deci fiecare avem acele lipsuri care sunt ale noastre și care este ca o minciună. Spune Curdeaur că în locul adevărului apare minciuna. Și în fapta bună și în cuvânt. Și pentru asta, iubiții mei, trebuie să avem grijă. Aceste 40 de zile care au trecut de la începutul postului se împlinesc astăzi. Cei care le-au petrecut așa după cum sunt cuvinte creștinești, cu post, cu rugăciuni, cu venirea la biserică, cu mărturisirea și cu împărtășirea cu Sfintele Tainii, Dumnezeu îi binecuvintează și îi va binecuvânta și de aici înainte, ca să-și poată face datoria de creștin să ducă jugul cel bun al Mântuitorului. Urmează săptămâna patimilor, care fiecare după putere să se ostenească în cinstea patimilor Mântuitorului. El a pătimit pentru noi niciun păcat având, noi să pătimim puțin prin post și prin rugăciune pentru păcatele noastre, ca Dumnezeu să ne slobozească de această greutate, de această piatră care apasă asupra sufletului nostru, care sunt păcatele. Și în felul acesta, iubiți credincioși, să ajungem să ne împărtășim de ziua cea mare a învierii Mântuitorului cu bucurie și cu dragoste, întâlnindu-ne unii cu alții. Să dea Dumnezeu, iubiți credincioși, să fie pace în țară. Pace în familia dumneavoastră și în sufletul nostru a fiecăruia. Să ne blagoslovească Maica Domnului cu rugăciunile care le ar face către Mântuitorul, să ne păzească de toate răutățile care sunt în jurul țării noastre. Să ne blagoslovească Mântuitorul pentru rugăciunile Maicii sale și ale Sfinților, pentru mica noastră osteneală care o facem și care ați făcut-o și o faceți în continuare. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu binecuvântarea cea cerească. Amin. Să trăiți. Iubiților credincioși, înaintea Sfintei Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, iată că Bunul Dumnezeu a binevoit să ne mulțumească, să ne veselească prin această slujbă arherească și datoria noastră morală este să mulțumim și nouă preasfințitului Mitropolit, fiindcă a binevoit, iubindu-vă, iarăși să ne viziteze. Deci, dragilor credincioși, fiindcă aș putea să spun că lumea trece prin această conjunctură așa de nefastă, când pacea din sufletele noastre și din trupurile noastre este din ce în ce mai zdruncinată, cred că este binevenit acest cuvânt de încurajare duhovnicească în al preasfințitului înainte de învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Îmi amintesc de prorocul când spunea, de vedeai furul, alergai cu el și cu cel prea curvar partea ta puneai. Iată că s-au adunat neamurile, într-adevăr, cum a spus și n-au preasfințitul, asupra a ceea ce a adus mântuirea lumii, asupra ortodoxiei. Deși se mediatizează în tot pământul, că scopul morților de acolo, din acea țară ortodoxă, este de fapt acel exod al albaneșilor, să nu credeți. Fiindcă în veacul acesta atât de murdar și plin de minciună, aproape că și adevărat, ne putem trezi ori legați, ori cu moartea pe capetele noastre, așa cum aceia astăzi trăiesc coșmarul morții. Și aș veni cu un mic artificiu, ca să-l înțelegem fără multă filozofie și cultură și politică. Ce oameni făcători de pace sunt acești asasini de îndată ce astăzi, fiind învierea, Paștele Catolic, iată, aduc moarte? Câtă minciună se seamănă de acești goliați ai lumii! Întristător lucru este că iată, și țara noastră este în mare primejdie. Nu știm unde se va ajunge, dar putem să intuim, fiindcă în coastele noastre, țara ortodoxă fiind, într-o bună zi putem să auzim acele sirene și să ne ducem de frica morții în subsolul. Cum v-a încurajat și n-au preasfințitul mitropolit și este de datoria noastră creștinească să o facem, nu ne rămâne decât rugăciunea la Dumnezeu. Și nu uitați niciodată acel stih care cred că mulți l-ați învățat. Dumnezeu pe cel smerit îl înalță și mândrului stă împotrivă. Amintiți-vă din istoria omenirii, cu cât orgoliu, cât de plin de sine au venit, dar păgâni fiind, și s-au întors cei mai umiliți. Amintiți-vă la noi aici în țară, cât de mândri erau în timpul acela comunismului, Ceaușescu, și cât de umil a pierit. Au rămas bieții oameni. Vieții oameni care întotdeauna trebuie să tragă ponoasele până la sânge, îngenunchind în fața prostiei celorlalți. Spun aceste cuvinte care sunt, cred, destul de apăsătoare, fiindcă totul este dirijat. Ne determină să credem că nu mai sunt prorociile lui Nostradamus și altor proroci a evului acestuia. Francmasoneria care deține absolut totul e logic și de sine înțeles, ușor de înțeles, că au programat, cred că și fiecare om, după mărimea lui, când să piară sau cât să trăiască. Deci cele ce s-au spus, cred, de Nostradamus, fastoase de prorocii, că în ziua cutare se va bombarda Parisul și acum se bombardează Belgradul, au fost toate făcute în tocmai și la timp și urmează desfășurarea timpului și în ziua aceea să se desfășoare. De ce spun aceasta și o și cred? Fiindcă lumea este prea închingată, prea încorsetată în ghearele acestui vultur malefic. A pierdut credința și a căzut rob omul. E o robie cumplită din care nu știu cum se va mai putea ieși. Dar un singur lucru ne rămâne liber, sufletul, libertatea de a gândi spre cele înalte, spre Dumnezeu. Și cum spunea Sfântul proroc David, cursa s-a sfârmat, iar noi ne-am izbăvit. Și această izbăvire este prin sfârmarea cursei morții care a fost în învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Fiindcă un creștin nu trăiește pentru trup, trăiește pentru suflet. Așadar să ne învățăm cum să ne mulțumim cu acest puțin care este dat nouă pentru noi creștini. Și indiferent ce va fi menit de la Dumnezeu, creștini fiind și arzători către Dumnezeu, să ducem, demn să ducem, fiindcă dacă ne uităm în drumul vieții noastre, suntem plini de păcate și, cum spuneau Sfinții, merităm acesta de acum, ponoasele lumii, dar cel puțin să știi că te mântuiești și ești prieten cu Dumnezeu în ceea ce privește sufletul. Iubiților credincioși, încă o dată sunt dator să-i mulțumesc înalt preasfințitului mitropolit că ne-a încurajat duhovnicește cu cuvântul său de mitropolit. La rândul îi promit și vă promit ca să mergem în aceeași ambianță, în aceeași conglăsuire, în aceeași căldură sufletească, indiferent prin ce va trece corabia vieții noastre. Un singur lucru ne rămâne, să ajungem acolo la Cel ce ne-a izbăvit, din chincile morții ne-a sfârmat cursa, iar noi ne-am izbăvit. Dar acela nu care a înviat astăzi, care astăzi a intrat în Ierusalim, care astăzi a fost întâmpinat cu osanare și începând de mâine își începe tragedia vieții pământești, până când cei care comandă lumea la ora actuală l-au ridicat pe cruce ucigându-l. Așadar, Doamne, ce va fi și pentru noi să le ducem bucuroși? Cu toții, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, care să-i cuvine slavă în veci. Amin.